Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00, Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Niższe ceny paliw zależą już teraz wyłącznie od podpisu prezydenta. Sprawa wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry nie będzie zawieszona. W weekend śpimy krócej, wracamy do czasu letniego. Może zaburzać rytm snu i czuwania przez kilka najbliższych dni. Ustawy obniżające ceny paliw trafiły do prezydenta. Wcześniej błyskawicznie i bez poprawek przyjęli je posłowie i senatorowie. Zmiany przygotowane przez rząd mają spowodować, że paliwa na stacjach potanieją jeszcze przed świętami. Jeżeli prezydent podpisze ustawy, to już na początku przyszłego tygodnia możemy płacić mniej za paliwo. Po ekspresowym tempie pracy w Sejmie pakiet CPN został przyjęty przez Senat bez poprawek w niecałą godzinę. Senat potrafi pracować odpowiedzialnie, mówiła po głosowaniach marszałkini Izby Wyższej Małgorzata Kidawa-Błońska. Cieszę się, że to przyjęliśmy w konsensusie i mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze pan prezydent tę ustawę podpisze. Zmiany poparło też opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość, mimo że jego politycy krytykowali rząd za zwłokę w podejmowaniu decyzji. Senator Wojciech Skurkiewicz mówił, że powinno to nastąpić 2-3 tygodnie temu. Ale cieszy fakt, że jest, mam nadzieję, że pan prezydent podpisze to bez zbędnej zwłoki i już wkrótce będziemy mniej płacić za paliwo na stacjach benzynowych. Przyjęte ustawy obniżają akcyzę i VAT na paliwa oraz wprowadzają możliwość ustalania ich maksymalnych cen na stacjach benzynowych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Karol Nawrocki jest w drodze do Stanów Zjednoczonych, ale jak zapewniał jego minister Marcin Przydacz, ustawy może podpisać nawet w samolocie. Od wielu, wielu lat istnieje coś takiego w Polsce jak podpis elektroniczny. Pan prezydent spokojnie dysponuje tego typu instrumentami, aby móc akceptować różnego rodzaju decyzje. Pan prezydent może w każdym miejscu, w każdej chwili tego typu decyzje w sensie formalnym podejmować. Dzięki rządowym ustawom benzyna i olej napędowy na stacjach mogą być tańsze nawet o 1,20 zł za litr. Nie będzie zawieszenia postępowania o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Wnosił on o zawieszenie sprawy do czasu rozpoznania zażalenia na tymczasowy areszt. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati tłumaczy, że zgodnie z przepisami postanowienie sądu pierwszej instancji jest natychmiast wykonalne. Sam fakt nieprawomocnego rozstrzygnięcia w kwestii tymczasowego aresztowania nie stoi na przeszkodzie, aby rozpoznawać i decydować o europejskim nakazie aresztowania. Zdecydowanie może dziwić jedynie fakt, iż to postępowanie trwa długo, ale ponieważ nie znamy jako opinia publiczna akt tego postępowania, należy przyjąć, że sąd weryfikuje informacje, które uznaje za istotne dla rozstrzygnięcia tej sprawy. Poseł PiS podejrzewany jest o popełnienie 26 przestępstw w związku z działaniem Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, gdzie w grudniu dostał azyl polityczny. Na drogi wróciły hulajnogi elektryczne, wraz z nimi pierwsze wypadki. Do dwóch poważnych doszło w województwie łódzkim. 56-letnia kobieta w Radomsku i 14-letka w Piotrkowie trafiły do szpitali po tym, jak straciły panowanie nad pojazdami. Łodzianie obawiają się hulajnóg na chodnikach. Czasami to się nie słyszy, leci tak cicho, że z tyłu za mną na przykład kiedyś nie słyszałam, nie był, rozjechał. Nie jestem zwolennikiem takich hulajnóg, ponieważ one są niebezpieczne i dla samych jadących, i dla osób, które muszą uważać na chodnikach. Prędkość mają dosyć taką przewrotną. Mam pewne obawy, czy ta hulajnoga na mnie nie wpadnie, tak? Od 3 czerwca kierujący hulajnogami elektrycznymi poniżej 16 lat będą musieli mieć kaski. To w ten weekend zmieniamy czas na letni. W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki o godzinę do przodu. Jak zmiana wpływa na nasz organizm? O tym lekarz Przemysław Winiarski. Może zaburzać rytm snu i czuwania przez kilka najbliższych dni, ale jakiegoś większego negatywnego wpływu na zdrowie moim zdaniem nie przynosi. Można przesunąć te pory udawania się na spoczynek i wstawania, żeby stopniowo je dostosować do tej godzinnej zmiany. Według ekspertów trudniej jest się przystosować do zmiany wynikającej z podróży do innej strefy czasowej niż do zmiany czasu z zimowego na letni. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski o 18.05. I znów skoki na początek. Trwa ostatni weekend Pucharu Świata w Planicy w Słowenii i piątek nie był dobrym dniem dla naszych reprezentantów. Do serii finałowej awansował tylko Piotr Żyła. Ostatecznie zajął w niej odległe 29. miejsce. Ten pomysł zrealizowałem. Wszystko było jak trzeba. Tylko metrów nie było. Fajnie wydawało się, żeby to powinno lecieć. A końcówkę tam, tak by nie wiem, kamień w wodę. Co zrobić, no tak? Już bardziej tak, znaczy wiadomo, jeszcze jutro, fajnie by było się polatać jeszcze jutro, ale no zobaczymy, co będzie jutro, ale bardziej już jestem chyba głową w przyszłym sezonie, bo ten sezon taki był, jaki był. Piotr Żyła w pełnej klasie. Zawody wygrał już po raz 14 w tym sezonie i ku uciesze miejscowych kibiców Słoweniec Domen Preutz. W Warszawie szykują się tymczasem spore emocje siatkarskie. PGE Projekt gra pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe w Pluslidze z Jastrzębskim Węglem. Były zawodnik i były trener, obecnie siatkarski ekspert Jakub Bednaruk stawia na gospodarzy. Bardzo mi się podoba przemiana Warszawy, która się męczyła przez cały sezon. Grała różnie, raz pięknie, raz kiepsko, raz znowu pięknie, znowu kiepsko. Ale ostatni czas to jest ich dobre granie. Mecz na warszawskim Torwarze od 20. Ze spraw piłkarskich szwedzka federacja poinformowała, co chyba nikogo nie dziwi, że bilety na mecz z naszą kadrą, mecz wtorkowy w finale barażu o Mundial zostały wyprzedane. PZPN zamówił 1800 wejściówek, też zapewne rozeszły się na pniu. A w Radomiu prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rzekomego pobicia byłego trenera radomiaka Gonzalo Feio. Miał zostać uderzony przez miejskiego radnego Dariusza Wójcika. Portugalczyk najpierw oskarżenie wniósł, potem wycofał. Prokuratora, jak wspomnieliśmy na początku informacji, na to przystała. To będzie weekend z piękną pogodą, ale parafrazując Piotra Żyłę, tylko słońca by potrzeba trochę więcej i temperatura mogłaby być trochę wyższa, bo jutro zachmurzenie duże i całkowite, do 16 stopni, ale to tylko na krańcach południowo-wschodnich. W niedzielę miejscami przelotny deszcz, a temperatura od 8 do 15 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18, to już czas. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Trzecia godzina, czyli czas na podsumowanie tego tygodnia w bardzo subiektywny sposób. W studiu ze mną Anna Kowalczyk. Dzień dobry. Agnieszka Laskowska. Dzień dobry. I Paweł Kostrzewa. Dzień dobry. Jak się pewnie Państwo domyślają, będziemy trochę o tej naszej nowej ramówce mówić. W tej ramówce, która w tym tygodniu właściwie się objawiła, chociaż Paweł Kostrzewa jest dowodem na to, że ona nieco wcześniej wystartowała. No byłem jak ten skowronek pierwszego dnia wiosny i tylko dlatego. Tak, sobota wypadła wcześniej. Niż generalne zmiany. Niż co tydzień. A pociągi powinny być punktualne. No i byliśmy na czas. Trójkowy ekspres wystartował właśnie w ostatnią sobotę. Jutro druga audycja. Anna Kowalczyk rozpoczęła ten tydzień z audycją u boku Krzysztofa Łoniewskiego, który akurat ten pierwszy odcinek prowadził, ale ty mu towarzyszyłaś z telefonem filmując wszystko to, co się działo. Była ta i audycja. Tortem. I z tortem. I był tort? Był tort i były świeczki i dmuchaliśmy 22,7 trójek. No właśnie. Ciekawy jestem, co skoro... Co nie wiedzieliśmy, że mieli tort? Ja wiem, bo widziałem. Czyli sukces jest od razu. Cała Polska widziała na Instagramie. To ja teraz powiem tak. Na tym torcie były świeczki, 2-2 i 7 trójek. I teraz pytanie, jak to dokładnie zostało przedstawione? Czy wiedzą ci, którzy tego tortu nie widzieli? Paweł, nie masz wiem. Jakiś pomysł? Nie, dwójki, 7 trójek. No. Ja mam takie proste skojarzenia, więc jak były dwie dwójki, to i 7 trójek się zmieściło, tylko było gęsto u góry. No nie, no nie było tam 7. Ale pamiętam, były 4, że... były 4. Jak na to wpadłeś, żeby to było 2, 2, 7, 3? To był bardzo malutki tort i musiałam się uciec do sposobu. Ale świętowanie ale nie było. O tort w tej audycji chodzi. Nie, ale myślę, że jest smakowicie, może nie cukierkowo, ale czasem też wzruszająco w tym tygodniu rzeczywiście... Szczególnie we wtorek i w czwartek mieliśmy i poruszające telefony od słuchaczy i sami byliśmy bardzo poruszeni, bo Krzysztof rozmawiał o współczesnym ojcostwie i o tym, czy polscy mężczyźni są dobrymi ojcami, lepszymi ojcami być może od własnych ojców i wielu panów, ale również pań dzwoniło, żeby mówić o swoich dzieciach i o swoich doświadczeniach rodzinnych. Jaki był koniec? No jak zwykle, jak w tej audycji sobie życzymy wszyscy, nie doszliśmy do wspólnych wniosków. Każdy i każda mógł mówić, co im w duszy gra. Więc żadnego konsensusu ani kompromisu osiągnąć się nie udało, ale była to godzina, myślę, pełna szczerości, szczerych emocji i też no jedna z czterech, które już za nami w tym tygodniu, które nam pozwoliły wierzyć, że państwo bardzo czekali na taką okazję, żeby nie tylko Trójka mówiła do was, ale żebyście wy mogli też pomówić trochę z Trójką. Ja z kolei w czwartek pytałam i wysłuchiwałam, przede wszystkim wysłuchiwałam głosów dotyczących samotności seniorów i dzwonili zarówno same osoby starsze i kobiety i mężczyźni, którzy dzielili się często swoimi no, bolesnymi doświadczeniami bycia w pojedynkę, już we wdowieństwie, z dziećmi, które mieszkają daleko i dzwonią rzadko, ale były też pełne werwy, telefony słuchaczy i słuchaczek, którzy nie mają czasu na samotność, mimo swoich 70 czy 80 lat na karku i opowiadali, jak sobie ten czas organizują, jak korzystają z tej przebogatej oferty dla seniorów, którą ma teraz coraz więcej miast i miasteczek, ale dzwoniły też dzieci osób starszych, no a my wszyscy zastanawialiśmy się wspólnie, jak sobie dzisiaj w Polsce radzimy z tą kwestią, która nas dotyka i dotyczy i będzie dotykać z coraz większą siłą, bo rzeczywiście starzejemy się jako społeczeństwo, I dłużej żyjemy, co z jednej strony cieszy, ale z drugiej strony też wydłuża starość i ten czas, kiedy trzeba sobie na nowo zorganizować życie, kiedy mąż, żona, partner, partnerka już odejdzie, dzieci dawno wyfruną, nawet wnuki dorosną, a my mamy jeszcze przed sobą wiele lat, już nie mamy pracy. Rzeczywiście ta depresja seniorów czy obniżony nastrój to jest wielki, coraz większy problem społeczny, na który też nie mamy do końca recepty. Mamy bardzo niewielu specjalistów z zakresu psychogeriatrii i o tym wszystkim rozmawialiśmy, podając dane, ale też adresy, pod które można się udać. Ale przede wszystkim słuchając naszych słuchaczy i słuchaczek z ich bardzo szczerymi, bardzo poruszającymi opowieściami. No właśnie, zastanawiam się, jak w takim programie stworzyć taką atmosferę, w którym jednak my się za przeproszeniem nie pożremy. Bo to jest dosyć proste, stawiając taki temat czy tezę, która jest no, dosyć kontrowersyjna, jak pojawiło się w tej audycji poświęconej osobom starszym, czy my powinniśmy spędzać naszą starość wspólnie z naszą rodziną, czy jednak szukać sobie jakiegoś domu na starość? Czy powinniśmy swoim starzejącym się rodzicom znaleźć jakiś dom opieki, czy jednak zaprosić ich do siebie? To nie są proste kwestie, to nie są pytania, na które łatwo jest odpowiedzieć, ale to są też takie tematy, w których można znaleźć dwa zderzające się ze sobą zdania, w których no, ludzie nie bardzo chcą się nawzajem słuchać. No nawet więcej niż dwa, dlatego ta audycja nie nazywa się za, a nawet przeciw, bo wierzymy, że tych punktów widzenia i tych odcieni szarości w tym skomplikowanym, coraz bardziej skomplikowanym świecie jest znacznie więcej, a z drugiej strony, że wierzymy w to, że jako Polacy i Polki jesteśmy bardzo spolaryzowani. Współtworzymy tą audycję też przy wsparciu Fundacji Nowej Wspólnoty, która uczy Polki i Polaków rozmawiać i próbuje nas wszystkich przekonać, że ta polaryzacja po pierwsze nie jest konieczna, po drugie przeważnie jest mniejsza niż się nam wydaje, zwłaszcza w kwestiach fundamentalnych i takich, które nam wszystkim są drogie i bliskie, więc niekoniecznie politycznych, czy tych, które rozgrzewają media goszczące, no właśnie polityków, którym akurat polaryzacja służy i którzy też bardzo instrumentalnie często nią grają po to, żeby zyskiwać uwagę i głosy. A kiedy zapytamy osoby najrozmaitsze o rzeczy właśnie dla nich najważniejsze, te bliskie, te życiowe, to się okazuje, że my się bardzo często ze sobą zgadzamy, ale nie dajemy sobie coraz częściej w ogóle szansy na to, żeby się usłyszeć, bo zakładamy, że jeśli ktoś głosuje na nie te partie, co my, to my się na pewno nie dogadamy. Tymczasem, jak się okazuje przy bliższym poznaniu i zainteresowaniu, ale również jak się okazało na naszej antenie dosłownie w tym tygodniu, nawet w tych kwestiach bardzo polaryzujących, trudnych i kontrowersyjnych, kiedy przyjmiemy, że słuchamy się z szacunkiem, dlatego my też wypracowaliśmy i komunikujemy za każdym razem pewne zasady tej naszej dyskusji. Mamy coś w rodzaju kontraktu ze słuchaczami. On jest też dostępny na stronie naszej audycji. Nie oceniamy się nawzajem, staramy się wysłuchać, dajemy przestrzeń różnym punktom widzenia, bo wierzymy, że wcale nie musimy się na koniec zgodzić, ale kiedy się posłuchamy z dobrą wolą, to może trochę lepiej się zrozumiemy. Tego nam w Polsce chyba bardzo potrzeba. Ja się zastanawiam, jakby te zasady kontraktu spróbować przenieść w inne przestrzenie, poza taką bardzo kulturalną przestrzenią rozmowy. Ale Sejm przecież dzisiaj to zrobił. W jaki sposób? W jaki? Odbierając głos. Ach. Uporządkował przemawianie. Oczywiście ironizuję, jeżeli pozwolicie, to wtrącę ten wątek polityczny, a potem chętnie znowu oddam ci głos, bo mówisz ważne i mądre rzeczy. W Sejmie dzisiaj zmieniono regulamin tejże Izby tak, żeby ani prezydencki minister, ani prezes NIK-u nie mogli przemawiać w nieskończoność. I no, śmieję się z tego, bo ja uważam, że to nie jest potrzebne takie kneblowanie komuś ust i tylko dlatego, że minister Zbigniew Bogucki, który jest szefem kancelarii prezydenta, przychodzi tam rzeczywiście regularnie i wygłasza swoje tyrady, takie bardzo antyrząd, tylko dlatego powinniśmy mu zamykać usta, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. No po to jest ten parlament i taka też jest jego formuła, żeby przedstawiciele wszystkich opcji mieli prawo zabierać głos, więc to wspaniale, że daliście taką przestrzeń. Zresztą my w ogóle w Trójce bardzo jesteśmy otwarci na słuchaczy, prawda? No Michał, ty jesteś gospodarzem popołudniowego, zapraszamy do Trójki i uwielbiasz rozmawiać ze słuchaczami na żywo, a oni uwielbiają do nas dzwonić i rzeczywiście czasem nas też zaskakują tym, które tematy rezonują, prawda? Czasem Tak. Często wybierając te tematy. Tak, oczywiście. I okazuje się, że temat, który wydawało nam się, że akurat nie będzie prowokował dyskusji, bo to jest tak, że niektóre tematy bywają interesujące, ale one na przykład samej dyskusji w sobie mogą nie prowokować, mimo że ludzie są zainteresowani tym tematem. Ale jeżeli coś jest zbyt skomplikowane, zbyt głęboko trzeba wchodzić w jakieś szczegóły dotyczące prawa czy techniki, no to nie jest taka przestrzeń, w której łatwo się wypowiedzieć. Natomiast czasami te tematy, które bardzo dotykają naszych słuchaczy i są takie bliskie ich codziennemu życiu, okazują się zupełnie nie tymi, które nam się wydawało, że to właśnie będą te tematy w audycji. I to jest chyba rzeczywiście największa sztuka, ale też sztuka podzielenia tego czasu i też nauczenia się tej dyskusji. Rozumiem, że nasi parlamentarzyści też jeszcze mają z tym pewien problem, która daje przestrzeń też innym. I jednym z elementów tego naszego kontraktu jest taki punkt, słuchanie, czy słuchamy, bo słuchanie to nie jest czekanie na swoją kolej. I rzeczywiście o to dbamy. To nie ma co do tego wątpliwości, że słuchacze i słuchaczki mają szansę zadzwonić i wypowiedzieć się w Trójce właściwie od rana do wieczora. Nasza audycja jest o tyle specyficzna, że właściwie prawie wyłącznie z tych wypowiedzi się składa. I że ta proporcja pomiędzy słowem od nas dziennikarzy i dziennikarek Trójki do słuchaczy, a w drugą stronę jest odwrócona w naszej godzinie. Czy korci was, żeby mieć też zdanie w tej dyskusji, czy raczej staracie się być moderatorami? Staramy się być moderatorami, ale też nie udajemy, że nie mamy opinii. Jesteśmy ludźmi, jedne punkty widzenia są nam bliższe, inne dalsze. Czasem z trudem też wysłuchujemy opinii, z którymi się głęboko nie zgadzamy, no ale na tym polega też, tak myślę, idea tego programu, żebyśmy no właśnie takiego uważnego słuchania, być może nade wszystko opinii, których nie podzielamy, się uczyć. I my się tego uczymy z Krzyśkiem Łoniewskim, ale mamy nadzieję, że przy okazji Porozmawiajmy 22 i 7 Trójek również państwo zbliżą się do tej bardzo trudnej sztuki słuchania z ciekawością, osób, z którymi być może nigdy się nie zgodzimy. Ja bym chciał ten teraz wątek i tego słuchania tych osób, z którymi się nie zgadzamy, przenieść na boisko, bo wiem, że Paweł Kostrzewa jest zapalonym kibicem i zastanawiam się, czy wyobrażasz sobie sytuację, w której można by na przykład trybuny przenieść właśnie sytuację wysłuchania drugiej strony w pełni i z uwagą, bez czekania na swoją kolej. Nie, to chyba jest niemożliwe, bo to nie o to chodzi w sporcie przecież, prawda, żeby szanować swoje własne zdanie. Jak kochamy swój klub, to on jest najważniejszy, a ten przeciwnik jest najgorszy, prawda? Tylko to jakby też zachowajmy jakieś ramy, prawda? Że ten najgorszy, to znaczy, myślę o tym zawsze jako młody chłopak, kiedy chodziłem na mecze piłki nożnej. Jak mieszkałem w Legnicy, to chodziłem na mecze Miedzi Legnica i tam na tym stadionie spędziłem najwięcej godzin ze wszystkich stadionów, choć udało mi się bywać, nie wiem, w Krakowie. To chodziłem na mecze Wisły i Krakowi, żeby zobaczyć, jak to się dzieje, jak w Warszawie to bywałem. No, chyba najczęściej na Legii jednak, bo Polonia teraz może, jak jest bliżej ekstraklasy, to może wtedy uda się wybrać również na Polonię. I wiem, jakie są te animozje, prawda? Tylko musimy też brać taki trochę dystans do tego wszystkiego. Ale czy to jest teatr, też taki sportowy, te animozje? Czy potem na przykład po meczu byłeś w stanie, czy miałeś kolegów, którzy kibicowali innej drużynie, byłeś w stanie, nie wiem, w szkole, gdzieś tam na podwórku z nimi rozmawiać? Czy to jak... Nie, no myśmy jak się wojna, nigdy, to wojna. Myśmy się nigdy z tego powodu nie bili na pewno, prawda? Mogliśmy się naśmiewać. Nie było ustawek? Nie. Nie biliśmy się na pewno i mogliśmy się po prostu naśmiewać z tych, którzy przegrali, prawda? Ale że ci nasi ulubieńcy nie zawsze wygrywają, no to też byliśmy i my obśmiewani, prawda? Ale są sytuacje rywalizacji ewidentnej i czy to teatr, czy nie teatr, nie po to się spotykamy, żeby się dogadać, kiedy nasza drużyna gra przeciwko waszej. Ale są rzeczywiście sytuacje, jest ich bardzo wiele i my trochę, mam wrażenie, ostatnio w Polsce zapominamy, jak wiele, w których naprawdę lepiej by dla wszystkich było, żebyśmy się dogadali, albo żebyśmy przynajmniej pogadali. Ale oczywiście, no to... Więc tutaj... Myślę, że nie warto mieszać tych porządków, bo tak, nie zawsze się dogadamy, ale też nie zawsze będziemy próbować. I to też jest okej. Nie dogadamy się też w muzyce, bo jak ktoś jest punkowcem, to ma swoje ideały, jak ktoś słucha innej muzyki. Dzisiaj może to trochę się pozmieniało, bo te gatunki nie są takie wyraziste, ci fani nie są tacy widoczni na ulicy. Muzyka pełni trochę inną rolę niż kiedyś, 20-30 lat temu. Wybory muzyczne nie są też takie tożsamościowe. Ale też fanatyzmu takiego muzycznego słuchania tylko jednego gatunku chyba w pewnym momencie się wyrasta. To jest taki okres nastoletni, kiedy tak mówisz punk i nie wiem, heavy metal i nie ma prawa się to zgodzić. Ale potem, nawet jeżeli zostajemy przy tej swojej muzyce, no to rozumiemy i akceptujemy, że ten tort muzyczny, że nawiąże do waszego tortu. I że świat jest również muzyczny, że, bardzo tak, skomplikowany. Że jest bardzo barwny, złożony. I że ta różnorodność jest ciekawsza, tak, niż te dychotomie. Subkultury trochę słabsze są dzisiaj, mam wrażenie, ale ja nie jestem takim, powiedziałbym, szczerym, częstym uczestnikiem tych koncertów, gdzie one mogłyby się ścierać, więc nie wiem, jak to wygląda dziś naprawdę, ale wydaje mi się, że to jednak nie są takie emocje jak w latach 80., kiedy idąc na koncert Republiki, będąc w odpowiednim ubiorze, można było dostać... No nie wiem, w głowę na przykład. Ciekawe swoją drogą, z czego to wynika. Macie jakieś tezy, dlaczego się tak dzieje? Czy po prostu mamy teraz więcej innych grup odniesienia, z którymi możemy się utożsamiać i ta muzyka nie jest tą najważniejszą? Czy właściwie dlaczego te subkultury znikają? Pawle, masz jakąś tezę? Wydaje mi się, że inne rzeczy bardziej ekscytują młodych ludzi, którzy są zwykle najbardziej aktywni i oni wtedy są najbardziej widoczni. A kiedy... To, o czym rozmawiamy, staje się trochę tłem do wszystkiego. Dziś mam wrażenie, muzyka generalnie jest tłem do naszego życia. Nie jest tym głównym punktem. A nie treścią życia. Tak, a nie treścią życia, jak było to kiedyś. Dzisiaj treścią życia dla młodych ludzi są gry wideo. To są popularne miejsca w internecie, gdzie spędzają młodzi ludzie czas, oglądając, jak inni grają w gry na przykład. No i w ogóle jakby to jest zupełnie, zupełnie nowy świat, który zmienił to, jak my się zachowujemy i co wzbudza w nas emocje, a co nie. Ale może nam brakuje trochę wiedzy na ten temat. Tak, bo właśnie myślę, mam taką intuicję, zobaczcie, że nie wszystkim Swifties, chyba wiemy. Tak? Czyli fanki Taylor Swift. No jest to rodzaj subkultury. Hannah Montana, która świętowała swoje 20-lecie, czyli Miley Cyrus, prawda? Dziś poważna gwiazda pop. Ona też stworzyła coś w rodzaju subkultury dla tych dziewczyn, które się rodziły w roku 2000 czy 99. Ale ja mam wrażenie, że te, nazwijmy to na użytek tylko tej rozmowy, subkultury bardziej łączą niż dzielą. Ja pamiętam... To może dobrze, że Swifties na nikogo nie napadną tak, za to, że... Tak, to jest zabawne. Ja nie wiem, czy to był rok temu, czy dwa lata temu, kiedy byłem w Lizbonie. Przy jakiejś nieokazji koncertu Taylor Swift, ale okazało się, że tego dnia na Stadio de Luz występuje właśnie Taylor Swift i tam oczywiście chodziły te dziewczęta poubierane, tak jak ona, bo tam dużo, więc tam się 5 godzin w kolejce czeka, żeby kupić sobie jakiś fragment ubioru Taylor Swift, żeby wyglądać tak jak ona. Ale co najbardziej mnie zdziwiło, to w hotelu w windzie, nagle kiedy wchodziłem, okazało się, że cała winda jest właśnie tych Swifties, no ale okazało się, że tam są mamy ze swoimi córkami. Nie tak, tylko córki są Swifties, ale również mamy. Bardzo taka integrująca, to prawda, dziewczyny się nawet bransoletkami wiem, że wymieniały. Akurat moje córki bardziej właśnie kochają Hannę Montanę do tej pory, ale słyszałam o tych bransoletkach, tak? Tak, to przyjaźni. Jest po prostu chyba jakieś szaleństwo. To było szaleństwo. No i też, to jest bardziej to takie jest też pewnie ta różnica z tymi subkulturami lat 80., o których mówi Paweł, że je się też wybierało wbrew swoim rodzicom. No i tak, to był jakaś kontrkultura, bunt, prawda? Tak. Pokoleniowy wyznacznik. Nie słuchaliśmy zespołów, których słuchali nasi rodzice. To było wykluczone, prawda? A dzisiaj mama z córką idzie na koncert Taylor Swift. Ale chyba też częściej mieliśmy takie poczucie, że muzyka opowiada o bardzo ważnych wydarzeniach i sprawach takich pokoleniowych. Myślę, że Swifties byłyby absolutnie oburzone tezą, że muzyka Taylor nie opowiada o bardzo ważnych rzeczach. Ja też myślę, że ona wygrywa... Ja mam taką, taką niekorzystną teorię na temat Taylor Swift, że wszyscy wiemy, kim jest Taylor Swift, ale nikt z nas nie zna jej piosenek. Ja akurat trochę znam i rozumiem, dlaczego one rezonują z dziewczętami czy młodymi kobietami. Te dylematy, które ona bardzo udatnie umie zakląć w frazy i refreny, to są dylematy bardzo wielu, tak, myślę, dorastających dziewcząt, ale też kobiet. W 100% definitywnie tam jest coś ponad te piosenki, bo inaczej nie udałoby się zbudować tej wielkiej społeczności. Tam wydaje mi się, że jej takie naturalne podejście do tego, czym jest ekologia, jak patrzymy dziś na świat, jak ci młodzi ludzie patrzą na ten świat, to są bardzo ważne elementy, które łączą ją ze swoimi fanami. I też pewien rodzaj wrażliwości. Tak, widać to na koncertach, jak to jest ważne, prawda, jak wygląda ta niezwykle barwna, ciekawa oprawa graficzna tych koncertów. Ile tam jest elementów poza muzykę wykraczających, które łączą jej słuchaczy właśnie z tym, co ona prezentuje na scenie. Ja przypomnę państwu, że słuchają państwo 3:00, w której podsumowujemy tydzień, ale jak słychać, potrafimy też wybiec daleko dalej poza te ostatnie kilka dni. Ale na tym tle właśnie wybieramy te wydarzenia, które według nas były tymi najciekawszymi, tymi, które warte są szczególnie naszej uwagi. Będziemy też mieli dla państwa kilka rekomendacji. To zaraz po serwisie, a właściwie skrócie serwisu Trójki, który punktualnie o 18:30. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji zjesz z nami. Wygląda super, tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin. Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła. Ach, to tylko przy okazji. W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin. Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Na tani weekend i Wielkanoc wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli handlowej szynka konserwowa Krakus 455 gramów, cena regularna 15,79. Teraz aż 36% taniej przy zakupie dwóch. A w sobotę i niedzielę handlową Soda Stream, koncentrat napoju do saturatora 440 ml, cena regularna 24,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Wetując nowelizację kodeksu postępowania karnego, prezydent wsadził kij w szprychy rządowi. Tak minister sprawiedliwości komentuje sejmowe głosowanie, w którym posłowie nie odrzucili sprzeciwu Karola Nawrockiego. Zmiany zakazywały korzystania z pozyskanych nielegalnie dowodów i ograniczały tymczasowy areszt. Minister Waldemar Żurek podkreśla, że Pałac Prezydencki nie współpracował z rządem. Ja kilkakrotnie w mediach deklarowałem, że jesteśmy w stanie usiąść, wypracować dobre projekty. Nie. Prezydent po prostu chce zmieniać nasz ustrój polityczny poprzez działania faktyczne. Będę rządowi wszystko wetował. Będę wkładał kij w szprychy i sypał piach w tryby. By odrzucić prezydenckie weto potrzeba 3/5 głosów. Iran jeszcze dziś ma dać oficjalną odpowiedź na 15-punktowy pakiet pokojowy Stanów Zjednoczonych, twierdzą amerykańskie media, powołując się na źródła pragnące zachować anonimowość. Taką informację mieli otrzymać prezydent Donald Trump i najważniejsi urzędnicy Białego Domu. Wczoraj Teheranowi za pośrednictwem Pakistanu plan pokojowy przekazał specjalny amerykański wysłannik Steve Witkoff. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do uznawania odpisów aktów małżeństwa, także osób jednej płci sporządzonych przez polskie urzędy stanu cywilnego. Taką informację przekazał ZUS w komunikadzie. 20 marca zapadł prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, dzięki któremu możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Pełny serwis Trójki o 19. W nocy w górach ma przybyć 15 cm śniegu. Jutro też będzie padało. Na obszarze Polski poza górami będzie to raczej deszcz na południowym wschodzie, w centrum, na krańcach północno-zachodnich. Jutro temperatura od 10 do 14 stopni przeważnie, ale będą miejsca na południowym wschodzie, gdzie będzie do 16 stopni. W niedzielę od 8 do 15 i miejscami przelotny deszcz. Wracamy w trzeciej godziny do dyskusji. Agnieszka Laskowska. Jestem. Anna Kowalczyk. Obecna. I Paweł Kostrzewa. Jeszcze przez kwadrans. Tak. Michał Matus, kłaniam się Państwu. I myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy może trochę o Trójkowym Ekspresie powiedzieli, który wrócił w zeszłą sobotę. My tylko tyle powiedzieliśmy na razie w trzeciej godzinie. Jak ten powrót i to spotkanie ze słuchaczami, które dla Ani Kowalczyk jest takie ważne i właściwie stanowi centrum jej audycji. Ale Ania nie powiedziała, o której godzinie się spotyka ze słuchaczami. O 11 od poniedziałku do czwartku. 22,73. Właśnie, a Ania poprzednią audycję pewnie inną prowadziła przed tygodniem, albo dwa dni wcześniej, prawda, albo 10 dni wcześniej. Wieczorny Klub Trójki, dlatego muszę się bardzo pilnować, żeby nie mówić o tej 11:00 dobry wieczór do naszych słuchaczy. No właśnie. Tutaj trochę czasu upłynęło. Tak, a tu gdybyśmy wyjęli ten grudniowy, okolicznościowy, specjalny program, no to minęło tak... Mniej więcej ze 20 lat, więc to właściwie tak dla w stosunku do wieczności to tyle co nic, ale gdyby tak patrząc na to radiowe życie, no to cała właściwie epoka minęła. No i jest. Ja przyjmuję za dobrą monetę i cieszę się z tego, jak ktoś mi mówi, słuchaj, właściwie to tak brzmi, jakby poprzedni program to był wczoraj. Ale masz takie poczucie, bo ja miałam, a wróciłam po więcej niż 20 latach do Trójki, że wróciłeś do domu? No ty jesteś tu na co dzień, Agnieszka, prawda? To jest inaczej. Ja na co dzień jestem w innym domu dzisiaj od 8 lat, a ten dom jest takim moim domem letnim, nazwijmy go. Nie, ale już się okazuje, że to się rozlewa, bo niby sobota, niby tylko ten przedpołudniowa, popołudniowa historia między 10 a 13, ale dzisiaj zapowiadam koncert zespołu Negatyw o 19. Michał mnie zaprosił do 3 godziny. No i nagle to się tam trochę rozlewa i no, widzę parę znajomych twarzy, bo ciągle ktoś tutaj z dawnych czasów jest, prawda? I to jest bardzo miłe. Przyjęcie jest bardzo dobre, gdzie ja się poczułem się bardzo dobrze, może... Nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale poczułem się lepiej niż kiedy przychodziłem tu pierwszy raz do Trójki, bo wtedy wydawało mi się, że jestem dużo bardziej ciałem obcym niż dzisiaj, no ale to przez to, że spędziłem tutaj niemal dekadę i dzisiaj jakoś tak przez to zaproszenie wszyscy są do mnie tacy uśmiechnięci, bardzo mili, co mi się bardzo podoba i sprzyja temu, żebym ja się tu dobrze czuł, dobrze o tym myślał i wierzę w to, robił fajny program. Myślę, że państwo też się dobrze czują i mogą dzwonić do Ani i dzwonić do Trójkowego Ekspresu. To jest też ważny element, i ta obecność słuchacza. I do mnie też oczywiście przypominamy. Krzysztofa Łoniewskiego. 2 2 7 3 to jest zawsze coś, o czym warto pamiętać. Ja myślę, że jednym z tematów tego tygodnia, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy tutaj, jest to, co widzieliśmy wszyscy na stacjach benzynowych i to, co być może zobaczymy od przyszłego. Tankowaliście ostatnio? Jak mówi jeden mój kolega, ja zawsze tankuję za 100 zł. Ja zawsze do pełna. Tylko to 100 zł robicie coraz mniejsze. Tak, już teraz to prawie nie drgnie wskazówka. Tak, ale to jest sytuacja przejściowa, słuchajcie. To jest sytuacja przejściowa, ale ma się zmienić od początku przyszłego tygodnia. Prezydent... Tak obiecuje premier. Premier tak obiecuje, obiecuje też prezydent, który ma który podpisać leci, ustawę jest rządową. W drodze do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział, przepraszam, w spotkaniu CPAC, udział w kongresie konserwatystów, takiej międzynarodówce prawicowej, która się notabene coraz bardziej umacnia i tam w powietrzu gdzieś, może nad oceanem, pan prezydent ma złożyć swój podpis, tak przynajmniej obiecywał minister Bogucki, który będzie mógł teraz mówić tylko 15 minut i to raz w czasie debat sejmowych. Tak obiecywał, że ten podpis zostanie złożony niezwłocznie. Ale my wiemy z wczorajszej twojej audycji, to wczoraj było Michał, kiedy rozmawialiśmy. Tak. Że niezwłocznie jest bardzo różnie pojmowane przez... To może, słuchajcie, trwać i chwilę krótką, jak tłumaczył pan profesor Bralczyk, ale już politycy zostawiają sobie pole do interpretacji tego słowa, które z kolei upodobali sobie prawnicy i wciskają w ustawach w różnym miejscu, więc niezwłocznie może być i za tydzień, nawet podobno za 30 dni. Ale tak długo chyba to nie będzie trwało. Rzeczywiście prezydent akurat tutaj wyjątkowo też chce działać razem z rządem, któremu i tak zdążył zarzucić, że powinien zrobić to wszystko 3 tygodnie temu i podobno na święta ci, którzy będą jechać, dostaną tańsze paliwo. A ty powiedziałeś, Paweł, że to się szybko skończy. To właśnie akurat nie jest pewne, bo z kolei eksperci od Zatoki Perskiej, od Bliskiego Wschodu mówią, że niestety, ale może się to ciągnąć nawet latami, ten konflikt. Oczywiście ja jestem urodzony optymistą, to wszystko przez to. Dobrze, to powtarzaj nam to i chcemy w to wierzyć, bo oczywiście to jest w interesie nas wszystkich, ale Donald Trump mówi, że ma 15 punktów porozumienia dla Iranu, a Iran mówi, że on w ogóle o żadnym porozumieniu nie słyszał i no, jest ciągle dużo znaków zapytania, w którą stronę to zmierza. Mówi się o tym, że będzie próbował jednak mieć swoją własną broń jądrową, co oczywiście no, wprowadziłoby już w ogóle czynnik ogromnej niepewności w te wszystkie relacje. Do tego wczoraj, skoro mowa o politycznych tyradach, to wygłosił taką właśnie amerykański prezydent o tym, jak to NATO się nie włączyło w pomoc, więc usłyszymy pewnie tutaj w Europie jeszcze nie raz, że skoro wy mi nie pomagacie, to czemu mam ja pomagać wam? Weszliśmy w okres dużej niepewności i takiej politycznej, chyba nie widać końca niestety tejże niepewności. Ale żeby szklanka była też do połowy pełna, to ja mogę wam opowiedzieć o mojej ostatniej podróży taksówką i obserwacjach pana taksówkarza, który no, oczywiście bardzo boleśnie odczuwa we własnej kieszeni wzrost cen paliw, ale zauważył właśnie, że ulice Warszawy mocno opustoszały z samochodów i też sprzyja temu pogoda i wiosna i ta przesiadka na rowery albo nawet do komunikacji jest jest możliwa, więc być może szczęście w nieszczęściu jest takie, że nas to dopada wszystkich akurat wiosną, a nie w środku tej siarczystej zimy, którą to dopiero prawda. Mamy ze sobą. To prawda. Jest to jakiś pozytywny promyczek w tej całej sytuacji. Powiedziałaś taksówkarz. Przypomniałem sobie taką sytuację kiedyś, już dawno temu było. W Gruzji jechałem z taksówkarzem z jednego miasteczka do drugiego i on miał taką specjalną technikę. Jeździł oczywiście samochodem spalinowym na oszczędzanie paliwa. Tę technikę miał. Mianowicie, jak był na górce, to wyłączał silnik, staczał się na dół, po czym odpalał go, jak samochód jeszcze się toczył, żeby wjechać na kolejną górkę i zjechać z niej znowu na zgaszonym silniku. Byłem przerażony, ale dojechałem do celu. Może to jest jakaś taki start-stop system, tak zwany, tylko manualny i analogowy. Ciekawa jestem, czy rzeczywiście eksperci od takiej jazdy oszczędnej, ekonomicznej, by potwierdzili to, chyba że nie. Bo zdaje się, że właśnie ten moment jest najbardziej taki, kosztowny. Ja nie wiem, czy wtedy kierownica działa tak naprawdę, kiedy jest wyłączony silnik. To chyba nie miało wielkiego znaczenia. Przeżyłem. Więc technika działa. Nie polecamy, ale mogą państwo spróbować na własną odpowiedzialność. Ale będziemy na pewno teraz też dumać wszyscy, jak tu zaoszczędzić. I jeśli kogoś to skłoni do przesiąścia się na rower, to myślę, że nie będzie tak źle. Choć oczywiście pamiętamy o tych, którzy się przesiąść na rower nie mogą. Jest ich cała rzesza. Więc oni czekają na ten podpis pana prezydenta. 20 minut do godziny 19. Paweł Kostrzewa zerknął delikatnie na zegarek, a to z racji tego, że szykuje się koncert, który będzie zapowiadał. Koncert Negatywu za 20 minut. Na razie w studiu dla tych, którzy mają bilety i go obejrzą na żywo, a potem pewnie za jakiś czas na antenie Trójki w paśmie koncertowym to się pojawi. To ja wrzucę jeszcze taki szybki wątek muzyczny, który wydaje się być największym wydarzeniem tego tygodnia i to wszystko wydarzyło się dzisiaj. Bo no to dosyć niespodziewanie otrzymaliśmy nową piosenkę Paula McCartneya, a takie zjawiska jak Paul McCartney powinny być pod specjalnym nadzorem i pod specjalną kuratelą, ochroną, bo tych nagrań będzie po prostu już coraz mniej od nich. Paul McCartney jest po 80, jest w studiu, pracuje z Andrew Wattem. Andrew Watt to jest z kolei bardzo młody chłopak, który jest bardzo zdolnym artystą i już pomagał Stonesom przy nagraniu płyty Hackney Diamonds i teraz właśnie pomagał McCartneyowi przy nagraniu tej nowej płyty, która jest takim zapowiada się jako takie absolutne świadectwo historii. On się odwołuje do tych swoich wczesnych lat, kiedy poznał się z Johnem Lennonem. W piosence tej nowej Days We Left Behind pojawiają się nazwy ulic, gdzie oni się razem spotykali. To jest dosyć zawoalowane. Ładna, nastrojowa piosenka. Tak, taka właściwie tylko na gitarę i na McCartneya pięknie nagrana, taka z taką przestrzenią pokazująca jakiś tam klimat. Nie wymyślająca muzyki od nowa. Paul McCartney już niczego kompletnie nie musi wymyślać. Ona była nagrywana w Wielkiej Brytanii w takim właściwie studiu Paula McCartneya, które się nazywa Hock Mill Hill i on tam nagrywał te wszystkie piosenki, które pojawiły się w ostatnich latach i Free as a Bird i Real Love i tam zaczynali Now and Then nagrywać. A druga część z kolei jest bardzo ciekawa, bo była nagrywana w Stanach i w Stanach odbywało się to w takim studiu w Los Angeles, które ma niezwykłą historię. Ono się nazywa Henson Recording Studio dzisiaj. Właściwie to ta nazwa też przestaje już obowiązywać, ale zaczynała swoją nazwę jako Chaplin Studio. I Charlie Chaplin wszystkie niemal swoje filmy nagrał w tym studiu. Wszystko zaczęło się od Brzdąca w latach 20., a skończyło się na światłach ram w 50. latach. I on był właścicielem tego studia. Potem Henson kupił to studio, a dzisiaj odkupił je za ponad 40 milionów taki amerykański gitarzysta i wokalista John Mayer i on tam chce to wszystko robić. A w tym studiu nagrywali właściwie wszyscy. A ja wspomnę tylko nagranie jednej, być może najsłynniejszej, jeśli nie, to jednej z najsłynniejszych piosenek w historii muzyki rozrywkowej, czyli We Are The World. Tam powstało We Are The World i tam McCartney między innymi nagrywał tę swoją nową płytę. Mówi się, że na albumie pojawi się Ringo Starr, jego stary druh z Beatlesów, zagra w kilku utworach na perkusji, a na gitarze gościnnie ma pojawić się syn George'a Harrisona. To wszystko brzmi jak taki trochę powrót do młodości, ale też jakieś zamknięcie jakąś klamrą swojej twórczości. Tak, wydaje mi się, że to jest taki powrót do wczesnych lat. W tekście pojawiają się takie słowa w stylu, że podjęliśmy jakieś zobowiązanie, mamy jakąś tajemnicę, przysięgę, którą mieliśmy zrealizować i myśmy ją zrealizowali. Ja nie wiem, czy te nazwy, które pojawiają się tych miejsc geograficznych w Liverpoolu, to nie są te miejsca, gdzie on spotykał się z Lennonem i tam nie powiedzieli sobie wtedy na początku lat 60. Zakładamy The Beatles i będziemy największym zespołem świata. I tak się stało. Trzeba będzie teraz słuchać płyty od tyłu w poszukiwaniu jakichś sekretnych Jezusa, wiadomości. Bo to chyba oni powiedzieli, prawda? Tak, John Lennon to powiedział, czym oczywiście wzburzył cały świat. Ale jakoś im to uszło oczywiście na sucho, tak bo jest. Jak mówił to Lennon, no to zawsze ci tacy wielcy, którzy mają siłę głosu i nie boją się tej siły głosu używać, no to skrzętnie to wykorzystała, że wtedy, w tamtych czasach ta muzyka no miała w sobie coś takiego, nawet przy Beatlesach, bym powiedział, takiego właśnie obrazoburczego. To nie był grzeczny zespół z pierwszych albumów, który śpiewał I Want to Hold Your Hand, tylko potem to była poważna muzyka, która dzisiaj jest kamieniem milowym w historii całej rozrywki. No i przy okazji no zawsze była potrzebna ta nuta jakiegoś pieprzu, uderzenia, że tam nie wystarczą piosenki, żeby było głośno o zespole. Trzeba było zawsze coś dodać. Tam McCartney i reszta była zawsze dosyć spokojna, ale Lennon zawsze dostarczał tego wszystkiego, co było potrzebne prasie. To jeszcze może po tej rekomendacji Pawła Kostrzewy temat, który Ania Kowalczyk przyniosła tutaj do studia, o którym chciała opowiedzieć. Też związany brytyjski. Z Wielką Brytanią. Też brytyjski, tak jest. Też jest studio nagraniowe, ale zupełnie ale inne BBC brzmienie. 4, czyli no, smutna wiadomość o śmierci Jenny Murray, która przez ponad 30 lat była gospodynią kultowej audycji w BBC 4, czyli Women's Hour. To wszyscy, którzy mnie znają, tutaj uśmiechają się szeroko, dlaczego to jest dla mnie rzeczywiście ważna informacja. Co prawda nie z tego tygodnia, ale rzeczywiście dopiero w tym tygodniu szeroko poniosły się te wspomnienia o Jenny Murray, która przekształciła tę niezwykłą audycję, która zaczęła być emitowana w 1946 roku, tuż po wojnie, i była na początku audycją dedykowaną czy poświęconą, czy kierowaną do kobiet, ale w tych kobiecych tematach, które wówczas uważano za najważniejsze, czyli wywabiania plam, przepisów na szarlotkę i porad, jak wychowywać dzieci. Co ciekawe, pierwsze odcinki Women's Hour prowadził mężczyzna, co dosyć szybko spotkało się z krytyką, i wówczas pojawiły się gospodynie tego programu, a Jenny Murray była tą najbardziej znaną, najdłużej tą audycję prowadzącą, też taką, która uczyniła z niej, no nie będzie chyba przesadą powiedzenie, program feministyczny pod wieloma względami, choć ona sama się feministką naraziła wielokrotnie. Tutaj postawię przecinek, bo powiem państwu, tym, którzy nie są pewni tego wszystkiego, że Anna Kowalczyk ma swoją brakującą połowę dziejów, czyli podcast trójkowy, w którym mogą państwo posłuchać o historii, tej przemilczanej historii kobiecej. Jest też autorką dwóch tomów brakującej połowy dziejów i stąd to właśnie... Który ostatni miał właśnie premierę w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dosłownie niewiele ponad tydzień temu. Ja jeszcze też żyję tymi emocjami, było wspaniale. I stąd to twoje zainteresowanie. Tak, to moje zainteresowanie no, rzeczywiście jest wieloletnie i też ja realizuję je co poniedziałek o 10:30 z kolei na antenie Trójki. Ale no myśmy się... W Polsce chyba takiego programu nigdy nie dorobili, a teraz może w ostatnich latach rzeczywiście wysyp audycji czy podcastów, w których z jednej strony gospodyniami są kobiety, a z drugiej strony gościniami też są zwykle kobiety, już nikogo nie dziwi. Natomiast proszę sobie wyobrazić, jak to wyglądało w latach 50., 60. I jakoś się udało, i udało się też bardzo spektakularnie. No są też znane i teraz właśnie często w ostatnich dniach przypominane kultowe, przełomowe rozmowy Jenny Murray, na przykład z Margaret Thatcher, która została przez nią wielokrotnie przyparta do muru i też no, odpytana z różnych decyzji i też poglądów, które sprawiały, że Partia Konserwatywna wówczas straciła bardzo wiele kobiecych głosów i ponoć była jedną z tych dziennikarzy, dziennikarek, właściwie jedyną, którym Margaret Thatcher odpowiedziała nie wiem na jakieś pytanie. Ona nigdy nie mówiła, że czegoś nie wie, więc Jenny Marie, 75-letnia, odeszła w ubiegłym tygodniu. Opłakuje ją Wielka Brytania i myślę, że to jest też koniec pewnej radiowej epoki na Wyspach. To jest chyba dobry też moment, żebyśmy, czy Agnieszka Laskowska ja tylko coś jedno, chce dorzucić? Że były takie czasy, że kobiety nie prowadziły audycji. Takich to niemożliwe. Ważnych, poważnych. Albo nie czytały serwisów informacyjnych, bo tak, uważano, że jest to niepoważne. Nie przed mikrofon, a nawet byli tacy dyrektorzy, którzy potrafili powiedzieć, że kobiety zasiądą przed mikrofonem po ich trupie. Choć żyją do tej pory. Pierwszy głos, poprawcie mnie, jeśli się mylę, pierwszy głos, który wybrzmiał z nadajników Polskiego Radia, należał do kobiety, prawda? Tak. No, aż taki stary nie jestem. Ja nie pamiętam tego. Tak było, o ile wiem. Tak, czasy się zmieniły. Na szczęście, ja tak myślę. To jest chyba też dobry moment, żebyśmy przeszli do rekomendacji. Zerkam na zegar. 10 minut nam zostało do godziny 19. To jest dobry czas, żebym ja zasilił studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej i przygotował się do zapowiedzenia koncertu zespołu Negatyw, więc bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy bardzo za obecność. Paweł Kostrzewa. Do usłyszenia jutro o 10 z minutami. W Trójkowym Ekspresie oczywiście. Do usłyszenia. Będziemy słuchać. A my przechodzimy jeszcze do rekomendacji. Ja mam propozycję dla tych słuchaczy, którzy nie obejrzeli jeszcze serialu zatytułowanego Władca Much. To jest nowa produkcja, która niedawno miała premierę swojego 4. odcinka. Bo jest to tylko 4-odcinkowy serial. No, ale opowiada tę znaną historię bazującą na prozie. Opowiadającą to, co wydarzyło się z grupą chłopców, która leciała samolotem i rozbiła się nad jakąś tropikalną wyspą. Wyspą, która okazała się tak naprawdę miejscem prawdziwego horroru, bo na tej wyspie ci chłopcy nastoletni, 10-11-letni, to byli chyba ci najstarsi, też spore grono dużo młodszych dzieci, musieli wprowadzić jakieś zasady, jakoś się zorganizować. I tak naprawdę każdy kolejny odcinek jest dowodem tego, jak coraz bardziej pogrążają się w takiej głębokiej, mrocznej rzeczywistości. I tak naprawdę jak coraz bardziej w... Też w walce o władzę i ustalanie hierarchii. Tak, tak. To jest bardzo ważny element tego serialu. Teraz przeglądam swoje karteczki w poszukiwaniu nazwisk, bo chciałbym zaznaczyć, kto w tym serialu zagrał, bo to są naprawdę wybitni aktorzy, chłopięcy, dziecięcy, którzy myślę, że na wielkim ekranie będą też... nie mogę się dokopać do tej kartki. Niestety w takim razie będę musiał to zrobić w telefonie, ale powiem państwu tyle, że chłopiec, który gra postać Jacka, wybitnie złowieszczej postaci, która tam właśnie przeistacza się z takiego delikatnego chłopca w prawdziwy czarny charakter, będzie też odgrywała rolę Malfoya w nowej produkcji Harry'ego Pottera, którego zwiastun też można w tym tygodniu po raz pierwszy obejrzeć. I on też dzieli niezwykle, emocjonuje ten zwiastun. Dzieli? Tak słyszę głosy oburzenia, zwłaszcza castingiem do roli Hermiony, tak? No jest tam wiele różnych wątków, do których ludzie lubią się w jakiś sposób przyczepić. Harry Potter to też jest taka pozycja, która jest bardzo kontrowersyjna ze względu na wiele słów autorki J.K. Rowling, która potrafiła poruszyć szczególnie tę społeczność związaną z osobami LGBT, osobami transpłciowymi. Tam był dosyć duży i ważny wątek protestów przeciwko jej słowom. Natomiast wracając do tego serialu Władca Much, to wydaje mi się, że on jest ważny i warty zobaczenia też ze względu na to, jak on został sfilmowany. A czy on został uwspółcześniony? Wiemy coś o tym? Wszystko dzieje się w latach 50., więc nadal jest to ta sama sceneria, która została w powieści Goldinga ujęta. Myślę, że w czasach, w których rzeczywiście borykamy się z przemocą rówieśniczą w nowych realiach, cyfrowych realiach, to ja nie byłabym zaciekawiona też pewnym uwspółcześnieniem tych książkowych scenografii i wątków i narzędzi. Wciąż te same. O to z pewnością, z pewnością. Jeśli chodzi o tę obsadę, którą chciałem Państwu zaznaczyć, to jest Locke Spratt, który zagrał Jacka, i David McKenna, który zagrał postać prosiaczka. To są naprawdę wybitni młodzi aktorzy. A warto też wspomnieć o tym, że za scenariusz odpowiada dokładnie ta sama osoba, która współtworzyła Dojrzewanie, też serial, no który odbił się wielkim, szerokim echem. Czy to jest ten aktor, który zagrał główną rolę w Dojrzewaniu? Nie, aktor nie jest powtórzony, ta sama postać scenarzysty. No to będziemy czekać i oglądać to serial i na platformie streamingowej jednej z, tak? Jednej z, Wymieniać, myślę, że nie ma potrzeby, państwo znajdą, jeżeli państwo będą potrzebowali. Znajdą bez trudu. No ja chyba będę namawiać wielbicieli i wielbicielki Peaky Blinders do tego, żeby obejrzeli już dostępny od 20 marca finał tej wielkiej sagi o rzezimieszkach z Birmingham, z przełomową dla jego kariery rolą Killiana Murphy'ego. Jest to nie kolejny sezon, tylko dwugodzinna niemal fabuła, która, no ciekawa jestem, czy państwa rozczaruje, czy zaspokoi. Ja miałam takie poczucie, że ona jest, rzeczywiście rozwiązuje wiele wątków w sposób taki wiarygodny i broniący się, a z drugiej strony no miałam wielkie poczucie niedosytu i pośpiechu, w jakim te wątki się rozwiązuje i kończy tę sagę, która no porwała widzów i widzki, myślę, że widzki może nawet bardziej, wielbicielki magnetycznej urody i mrocznej charyzmy Killiana Murphy'ego. Też brzmisz jak wielbicielka. No jestem, tak. Nie wyprę się tego, chociaż oczywiście podtrzymuję te różne wątpliwości co do estetyzacji, romantyzacji przemocy, która się w tym serialu z pewnością odbywa, co do estetyzacji też epoki. On jest bardzo piękny, widowiskowy, kostiumowy i scenograficznie wysmakowany. Ale też moim zdaniem oprócz jakiejś pewnej fascynacji, być może trochę niezdrowej tym światem bad boyów, też pokazuje, jaką wielką cenę mężczyźni płacą za funkcjonowanie w świecie przesyconym przemocą, rywalizacją i walką o władzę. Więc ja może tutaj taki trochę filtr łaskawości nakładam sama na siebie. Miałam rzeczywiście dużo przyjemności i satysfakcji z oglądania tych wszystkich poprzednich sezonów. Ten finał nie był tak wspaniały moim zdaniem jak pozostałe części, ale z pewnością warto go obejrzeć, jeśli zna się tę historię i czeka się na to, jak ona się skończy, bo tym razem kończy się naprawdę. Agnieszka, coś od ciebie? Czy już zachęcamy do urodzin naszych 1 tak, kwietnia? Ja tylko powiem jedno słowo, bo wy zachęciliście do siedzenia na kanapie i oglądania seriali. Ja zachęcam do pójścia na kiermasze wielkanocne. W wielu miastach, miejscowościach one już są. Ja pójdę też, będę szukać pięknych pisanek i różnych takich innych rzeczy związanych ze świętami. A teraz już proszę, opowiedzmy koniecznie. Zdradźmy choć trochę, jeżeli możemy. Urodziny Trójki już 1 kwietnia. Ci państwo, którzy są naszymi stałymi słuchaczami, na pewno znają tę datę bardzo dobrze. Pojawi się po raz kolejny koncert, a właściwie konkurs piosenki Ustawiony. Ten pierwszy odbył się rok temu. Jeśli państwo pamiętają, to było to wydarzenie zdecydowanie z jednej strony zabawne, z drugiej strony bardzo przyjemne, muzyczne. Ono, jeżeli państwo nie mieli okazji się z nim zapoznać w tę niedzielę, będzie także do odsłuchania w ramach retransmisji, ale później 1 kwietnia, czyli w przyszłą środę, ten koncert prowadzony przez Artura Andrusa wróci. Tym razem w ramach konkursu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpią Reni Jusis, Barbara Wrońska, Kasia Linz, Kasia Stankiewicz, Waluś Kraksa, Kryzys, zespół Metro i Andrzej Dąbrowski. Ale ten koncert rozpocznie się o godzinie 18:00, tuż po specjalnym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. które będzie wydaniem wyzwaniem, dlatego że będziemy w nim nawiązywać w bardzo mocny sposób do tego, co wydarzyło się 100 lat temu, kiedy właściwie Polskie Radio zaczynało swoje regularne nadawanie. 11 kwietnia 1926 roku, o ile dobrze pamiętam. No i były to takie czasy, w których wszystko odbywało się na żywo, bo stalowa taśma, na którą można było nagrywać programy, to był dopiero rok 1935, więc spróbujemy powtórzyć te technologiczne zasady, które doprowadziły ostatecznie do tego, że te audycje mogły ukazywać się na antenie. Czyli będziemy wszystko prezentowali na żywo. Muzyka nie będzie nagrana, tylko odgrywana na żywo w studiu. Pojawią się też dżingle i podkłady, zupełnie współczesny element radiofonii, ale zgodnie z zasadami z 1926 roku będą one odgrywane na żywo. Nie wiem do końca, jak sobie z tym wszystkim poradzimy, bo sytuacja może być... Czy ja mogę trzymać trójkąt i robić dzyń? Nie, już jest obsada trójkąt. O nie, spóźniłam. Tak, to był cały casting. To był cały casting przeprowadzony, jeśli chodzi właśnie o odgrywanie dżingli, odgrywanie podkładów i tworzenie całej oprawy audycji. To wszystko 1 kwietnia, audycja popołudniowa od 16 do 18, potem koncert urodzinowy. A jeśli chodzi o trzecią godzinę, dzisiaj to już wszystko. Anna Kowalczyk po mojej lewicy. Dziękuję, do usłyszenia. Po prawicy Agnieszka Laskowska. Dziękuję. Michał Matus, do usłyszenia. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Zapraszamy do reklamy. Już dziś filety z piersi polskiego kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Z kuponem Lidl Plus 39% taniej. 14,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Wszystkie słodycze Kinder, dwa opakowania plus jedno za grosz. Pomarańcze deserowe Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 57% taniej. 2,99 za kilogram. Lidl, to się opłaca. Pogoda lubi zaskakiwać. Na szczęście mogę liczyć na mój układ od